Tais ollu hyvä näin, mut mentiks mennyt ihastuu? Ei olla ihan selvin päin, päässä jonkun pahvikruunut. Nyt kansis lähtee menee, tais ollu ihan kiva näin, hymyilyttää kun sä tuut. Mut kaverit ei tunne näin, tät seinää vasten sut haluun. Nyt kansis lähtee menee, kun me ei olla niit, jotka omistaa useampi puhelimiin. Sitä yhtä sunnuntaita.